سورة النساء درس نمبر 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب أو يكنن دا أهل كتابنا وإن من أهل الكتاب أو ندي دا أهل كتابنا إلا ليؤمنن به مگر خامخا إيمان براوري پدي عيسى عليه السلام مانده قبل موته مخد مرگ ددنا ويوم القيامة أو پروز دا قيامت مانده يكون عليهم شهيدا شيوده پدي مانده گواه. سورة النساء دریم ایسا شورو دا او پدے باب کے دا غدرے میں پر کے چی یہودیان دی اہل کتاب داغی تزجر او داغی دا سوال جوابو نہ کی گی یو جواب سرد بیان داغی دا خرابو او داغی دا خرابو خصلتونو سرا چې داغی خراب خصلتونو بیانیږي او دویم جواب بیا تحقیقی 163 نوالے تر دے 166 نمبر آیات فورے او چې باب ختمی 167 نمبر آیات کے دا آخرت نیر ذکر کی. نو پدے آیات کریمہ کے فرمائی و ام من اہل الکتاب او ندی دا اہل کتاب ہونا الا لیؤمنن به مگر خامخا ایمان براوڑی بہ پدی عیسیٰ علیہ السلام نے قبل موتہ مخکد مرگ ددنا. قرآن کل نازل شوے دے پا نبی علیہ السلام نازل شوے دے کانا او عیسیٰ علیہ السلام کلا دی عیسیٰ علیہ السلام دو نبی علیہ السلام نمخ کیو کنا نو اس دلتا چکم خلق زمان پا ملکی دا خبر کئی وغی دا قادیانیتنا متاثر دی چی غی و عیسیٰ علیہ السلام قتل شوی دے مر شوی دے نو دلتا اللہ تبارک و تعالی دا قرآن پا نزول پا وقت کی عیسیٰ علیہ السلام مخی تیر شوی دے کدو قرآن نروس تو دے مخ کی تیر شوی دے او قرآن سد پاسا سکم شپک سوا کال رستو دا غن راغلے دے. اس دلتا اللہ تبارک و تعالی وی چی خام خواب دی ایمان راوڑی مخ کی دا مرگ ددنا نو عیسیٰ علیہ السلام برایشی او دارنگی دنیا کی او بیا بدی دا امنی چی عیسیٰ علیہ السلام واقعی دا ایرہ ما قتلوه و ما صلبوه تصدیق پاو کی چې نو قتل شوی او نو پسولی شوی اخو آغا دی جون راغی نو پدی خبر با تصدیقو کی نو آیا کم خلق چی زمان پا ملکی دا کادیانیت نا متاثر دی آغی دا خبر کئی چی آغا اللہ ندی اوچت کردی آغا یهودیان وجل دی نو دا قرآن نا خبر دی او یادا چی دا قرآن دشمنان دی یادا چی دا حق خبری کولو خلقو کی چکم دے آغا غلط رحجان او غلط طرف تا توجہ ورکول خلقو دا پارا او دا حق دین ناڑول دا دا باز خلقو کار دے. نوکو دلتا اللہ تبارک و تعالی وی اہل کتاب چنن دی وی وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ من قتل کرے دے عیسیٰ علیہ السلام لرا جزوی دا مریم دے اللہ تبارک و تعالی وی نئے قتل کرے دے او نئے پسولے کرے دے او مخام خواب دی دلتا پدی آیات کی وی تصدیق پہو کی مخ کے دا مرگ دا عیسیٰ علیہ السلام نا چوا کئی دے را نہ قتل شوے او نہ پسولے شوے ویوم القیامت او پروز دا قیامت ماندے یکونو علیہم شہیدہ شیوا پدیمان گوا اے بتکذیب من کذبہو دا آغا چاپ دروغجن تیا مان دے چی عیسیٰ علیہ السلام دروغجن کڑے ہو داغی پا دروغ بانے بچا کم دے گوائیو کی او دارنگی و تصدیق من صدقہو او چاچی تصدیق کڑے ہو داغی پا صداقت بانے با عیسیٰ علیہ السلام گوائیو کی چی دیز رشتو نگرن لے ہو ما چاچی زد دروغجن کڑے ہو داغی پا دروغجن مان دے دروغجن کولو بانے با گوائیو کی او چا چیز رشتونی کڑے ہما دا غی پرشتینوالی بانی بگوائیو کی پا بی ظلمن و پا سبب دو ظلم من اللذین دعا کسانونا هادو چی یهودیانون حرمنا علیهم حرام کڑیو منگ پا دیمانے بن کڑیو منگ پا دیمان دے طیباتن پاکیزا احلت لهم چرواو دی لرا حلالو دی دا پارا و بسودهم او پا سبب دو بندولو دو دی عن سبیل اللہ کثیرا دا کتاب دا اللہ نا دا دین دا اللہ نا دا لار دا اللہ نا دیرو لرا منگا ویلیو چی دلن بی جواب او دویم جواب تر منزا بیان دا آغا خبرو بکی چی تحریم دا آغا سیزونو چی حلالو خو په سبب د شرارتونو د دی الله تبارک وتعالى په حلال سيزونه چې کم دی نو هغه حرام کړو. څوک چې دوی د حق په خلاف مختلف شرارتونه جوړول څومره پورې چې دی د حق په خلاف معنی شرارتونه کول او شرارتونه جوړول نو د دې په سبب د دې په اسباب د دې په سبب باندې پدی معنی شریعت کی چکم نے نو حکمونه سخت ایدل سخت سخت حکمونه به تر علیګل چې دې دې خپل شرارتونو نه قلار شي نو الله تبارک وتعالى وی دا شرارتونو وجه سو چې حلال سيزونه ما پی بند کړو حرام می کړو پی هغه وجه دا وا چې یو دا په ظلم من الذين هادو په سبب د ظلم او د زیاتی دغه کسان نه چې يهوديان دي د ټولو نه غټ ظلم هغه د الله تبارک وتعالى صفت چاله ورکول نو هغه تاسو ته پخپله پته ده چې موسی علیه السلام څومره په تکلیفونو او په سختو باندې د فرعون نه د الله تبارک وتعالى په امداد ورلا نجات ورکړی شو او چې څنګه د دریاب نه پورې وتل وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون لهم سنگد دریاب نه پوری وتل الته یو قوم چې د خپل درګاونو نه غیر چا پیرا ګرځیدل ندی سوی اجعل لنا الها كما لهم الها وموسى عليه السلام موږ لهم داسې حضرات پکار دي دا ور خلق څنګه غیر چا پیرا ګرځي او دا ډیر زر اثر کوي په ارچا باندې ولی په دې کې د شیطان وسوسه او د شیطان زیات کار او زیات کوششی نو د دې وجې نه انسان دا هغه په جال کې نخلي نو چې څنګه دی دا خلک ولیدو نو موسی علیه السلام ته موږ له داسې کار سازان په کار دي داسې حضرات موږ له په کار دي چې موږ هم غیر چاپېره چلو موسیٰ علیہ السلام ورتوی انکم قوم تجهلون تاسو خو جاهلان یې د جاهلانو خبرې کوي دا د کوسو کوس نسبت یو سړی ته کوي چې یاره تاسو قرآن کې خلکو ته جاهلان وایي وای موسی علیہ السلام سره ملګری روان دي چې د جهالت خبره کوي وای انکم قوم تجهلون دا تاسو وای پنجپیریان یې تاسو زیاتې کوي خلکو سره تاسو خلکو ته سپور استغی وایي د څه شي سپور استغی وایي کنزل خو چاته څوک نه کوي او که کنزل کوي په کار چې هغه له سړی خوله ماته کوي چې ته کنزل ستاسو حق جوړیږي خو چې کله د الله تبارک وتعالى کنزل څه شی دی کنزل خو یو معمولي غونې شی دی الله تبارک وتعالى د ذات په باره کې چې یو سړی د شرک خبرې کوي او که غټ نه غټ پټکی تړلی دی دا جاهل ابن جاهل دا جاهل او کپلار دغه جهالت طرف ته در اوستو او دی جهالت باندې دی پوکاو او رهنمایي ولنی کړی او پلار پو غوم جاهل او دیم جاهل ولی كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواهما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه مور پلار تے جوڑائی کو مور پلار یہودین یہودی تے جوڑائی دا رنگے اللہ تبارک و تعالی دا قدرت لری چی دا مشرک نا موحد پیدا کی او دا موحد نا مشرک پیدا کی خوبار حال الله تبارک و تعالی اسباب دنیا کی پیدا کړی دی او دا هغه اسبابونه یو سبب دا چې مور پلار ناکاری او خپل بچی چې کوم دی ناکار لار طرف ته بوزي نو د دې وجه نه هغه خلق چې غي تور توای چې را دا د جهالت خبره ده د ناپوهی خبره ده نو دا تاسو زیاتې کوي موسی علی السلام ورته انکم قوم تجهلون او بیا سوی هؤلاء متبر دا خو تبا شوي دي دا چې کوم خلک ګیر چاپېره ګرځي څه یې ورته ووي ستا په ملک کې چې کوم سړی د موسی علیه السلام په ژبه د تمام انبیا علیه الصلاة والسلام په ژبه د قرآن په ژبه دا څه شی دی چې د قبر نه ګیر چاپېره یا قبر لذي څه شی دی تبا شوی دی هؤلاء متبر او بیا ورپسې څه وایي وباطل ما کانوا یعملون او باطل دی هغه چې دی کوم عمل کوي نو ورته وایه دا ته چې کوم مولایي سیب ته ناست دی او دی تاته د شرک مسلې ښیي دا خو باطل دی نو بیا وایي تاسو پنج پیریانې سیاتې کوئ جوماتونه جدا کوئ حجرې جدا کوئ او حجره جومات په څنګ نه جدا کیږي دا الله په قانون کې چې کوم دی ته د الله تبارک وتعالی د صفاتو د الله تبارک وتعالی په ذات کې ته زیاتې کوي د دنیا چاته جاهل ویل دا څه خبره ده قرآن ورته جاهل ویلی دی ته بہت څنګه جاهل نه وای او کته دا وای چې ته دا زیاتې کوي نو د دین غټ زیاتې شته چې الله تبارک وتعالى سره څوک شرک کوي د دین غټ زیاتې شته د دین غټ زیاتې اړوشته نه نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى وی فبظلم من الذين هادو په سبب د ظلم دا کسانو چې يهوديانو کاغه د ټولو نه غټ ظلم چې کوم دی هغه شرک شي او کنه نور زیاتی شي چې څومره زیاتی کړی دي د نبی علی السلام په باره کې څومره زیاتی وکړو هغه صفات د نبی علی السلام بدل کړو کم صفات چې الله تبارک وتعالى په تورات کې را لېږلی دا د څه د پاره بدلول کچری د نبی علی السلام خبره خلک ومني نو خو زمونږ علمیت او زمونږ په خلکو باندې چې کومه د علم چرچا پرته ده زمونږ هغه علم نه هغه چرچا چې کوم دی نو خرابېږي دا غرنګي ننوم ستاد ملکی صاحب دے کمنګ دا منو بیا هم موږ د پنځپیریانو ملګری شو او چرې موږ دا غي ملګرتیا نه کو ودا پنځپیر پکې چار اوسته دا خو دین خو نه دی دا سې ځان ته وای اهل قران والا شو او وای اهل توحید والا شو موږ د نبی علی السلام صحیح امتیان شو پنځپیر پکې د کم ځای نه مذهب دی د دې وجه نه پکار دی چې انسان دې خبرو ته سوچ کوي چې آیا مونږه د خلکو په کم یو داسې جهالت طرف ته او د جهالت په لارې باندې مونږه ورسم کړي وو چې د هغې نه مونږ ته څوک لار ښیي د صحیح طریقې هغې طرف ته مونږ نه پرېږدي نو پکار دی چې سړی سوچ وکړي چې د شرکیاتو نه وګوره فبظلم من الذين هادوا فسبب ظلم دا کسانو چې يهوديانو کاغه ظلم چې د حق لارې نه دي څوک مني کوي دا هم ظلم دی کده نبی علی السلام صفات بدلول دا اومه ظلم او کده خلکو سره ظلم او زیاتې او هغه هم ظلم او کده سخی ته سجده لګول او هغه هم ظلم او که موسی علی السلام تنګول او هغه هم ظلم او یا فرمای حرمنا علیهم طیبات حرام کړیو بن کړیو مونږ په دې باندې افاکیزه یو وجه د ظلم او د زیاتی چې مونږ په هغه پاکیزه سیزونه چې کم دی هغه په مونږ بن کړو حلت لهم چې حلالو د دې لپاره دویمه وجه وبسودهم عن سبیل الله کثیرا او په سبب دو بندولو د دې د کتاب د الله نه د دین د الله نه د لارې د الله نه کثیرا ډیر لرا اهدنا الصراط المستقيم مونږ ویلی وکنو ویلی نو لار څه ته ویلی شي لار د الله کتاب ده چې د الله د لار په کتاب باندې سم شوي ان شاء الله چې هغه نیغې لارې ته د جنت په الله تبارک وتعالی تعالی توفیق نصیب کړي، او که په قرآن سم نه شوي د قرآن په لاره باندې نو د صحیح لارې نه به یې خلک اړو د الله د کتاب د لارې نه، که هغه تورات وو په خپل وخت کې او که نه د نبي علیه السلام په وخت کې قرآن کریم وو او نبي علیه السلام وو د هغه نه اړول. نن چې څوک د حق پرستو نه خلک اړي دا د هغه صفات والا خلک دی چې د یهودیت صفت پکې پروت دی، چې تا د موحدینو د جومات نه د موحدینو د درسونو نه تا د اړولو کوشش کوي د لره کولو کوشش کوي پوه شه چې د کې صفت د یهودي پروت دی. هغې د لارې د الله نه خلق بندول نو د لارې د الله نه خلق چې د بند کو خو سبب د انسان د پاره د څه ګرځي په دنیا کې د ذلت ګرځي آخرت کې د عذاب ګرځي. نو د دې وجه نه په وجه د بندولو د دی الله تبارک وتعالی وی شریعت کې هغه حلال سیزونه مې په حرام کړو سختی مې په راوستې ده و اخذهم الربا او په سبب دا غستلو د دی سود لره وقد نه عنه تحقیق منکړی شو دی د دی سود نه. درېمه وجه چې د الله تبارک وتعالی د مخلوق سره به ظلم کو او زیاتې به کو. سود ځکه حرام دی چې غریب سره په دې کې ظلم کیږي، نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی د دې د لدو زجر ورکولو او د الله تبارک وتعالی د طرف نه د سختۍ راوست راتلل د دې لپاره هغه سبب د سو هغه سبب د سود قاطع کول او د سود مال خوړل و اکلهم اموال الناس او په خوړلو د دې او په سبب د خوړلو د دې اموال الناس بالباطل مالونو د خلکو لرا په باطله باندې. معاملات تنن په خپل ملک یو ګوره چې د خلکو مالونه په کومه طریقه باندې خلک خړوب کوي. اول پی چې کم نه نستا غړ غړ خلک پراته دي چې د ملک د بیت المال مال چې کم دی خوري. بیت المال کم یو دی ستا خزانه د ستا دې ته بیت المال ویلی چې دا خزانه چې ده دا څومره خزانه چې ستا د ملک تا او څومره پیسې دي ستا د ملک هغه خزانه باندې وګوره کم خلک ناست دي او کم خلک هغه په کومه طریقه باندې خوري وګورئ ورته دغه رنګې ورسره ورسره چې کوم په معاملاتو کې تجارت کې که دکاندار دی که هغه تجارتګر دی که هغه بل څه کار کوونکی دی په معاملاتو کې کار دی چې پردي مالونه سړی په باطله طریقه باندې نه خوري. الله تبارک وتعالی وایي دا سبب د دې دپاره د دې وګرځېده. نو د دې وجې نه خلکو له نن سبا نومونه بدل کړي دي. سود ته وایي منافع ورته وایي او دارنګې کنجرۍ ته څه وایي ګلوکاره ورته وایي وایي ګلوکاره به اوس راشي. دارنګې چې کوم دی نو نور چې کوم سیزونه دي په دین کې د هغې نه چې کوم دی د ځان نه ولې نومونه ایښي دي نو حقیقت چې کوم دی دا په نومونو نه بدلېږي. رشوت چاله څوک څوک ته اخلي یا څوک ولا ورکوي وایي چای پاڼې ولا ورکه کنه چای پانی نومې ولا خیر نه دا په نومونو باندې حقیقت ته بدلولی شي او که پر اسکو بدل لیکو سود ته د منافع ووی نو دا ځان سره دوکه ده کنه دوکه نه ده. ولې اصل کې خو دنیا پانی ده سبا به د الله حساب ته مخامخ کېږي نه غله دوکه ورکولی شي که دلته یو ته منافع ویلي هغه ته پته نه ده چې تا سود کړی دی هغه نه یې پټولی شو موږ تا د یو بل نه پټو دا منافع کوو د منافع سره زما شرکت ته ما په منافع باندې پیسې اخی دي موږ تا خو یو بل به دوکه ورکو ځا ما ځان تا ته سپین کړ خو دا معامله د الله تبارک وتعالی په حضور کې چې کله مخامخ شي پټولی شو دا رنګې ار یو کار که زه تا سره په معامله کې زیاتې کوم دا رنګې که نور د سود مالونه خورم دا رنګې د الله د دین نه خلق په دې طریقه منې کوم چې دین خو هم دا دی مړه دا د دې ده دا خو دی خو جنگ جګړې جوړې کړې دي دا دین نه دی په دې طریقه باندې د الله تبارک وتعالی به د قیامت پرست تپوس نه کوي چې ظالمه جګړې والا خو ته وې او خو صلح راوستو والا د الله توحید ته خلق را بلو د الله کتاب ته خلق را بلو خو زما سره صلح کولو والا ته ما سره جنگ کوونکی وي چې خلق د شرک ته را بلو د الله تبارک وتعالی د کتاب خلاف چې کوم دی نو تا ترجمه کولې او د الله د کتاب خلاف مطلب د خلکو ته بیانو. تا زما سره جګړه وا دغه خو جګړه نه وا. قران کیوم راضی کنه مالنا لا نرى رجالا سشوی دیر منگا خلق نوین کننا نعدهم من الاشرار. دنیا کی باوتا منگ شریان شریان ویخو منگ نوینو دلتا جهنم کی یاز منگ استرگی دی دینا کگی شوی دی دنیا کی شری ورطا ولی وی دی دا پارا وی چه دا حق بیاناو نالتا با جهنم کیوی چه منگ خوغی نوینو اللہ باغی لجنتو نور کری کته دې ته شر وای چې د الله توحید خلکو ته خودل او د الله کتاب دې ته شر وای نو دا خو ته زیاتې کوي. نو الله تبارک وتعالی وای چې دا نمونه کارونه کولغي واعتدنا للكافرین او تیار کړی دی موږ د پاره د کافرانو منهم د دین عذابا الیما عذاب دردناک لیکن الراسخون لیکن هغه مضبوط فی العلم په علم کې منهم د دین والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون بما انزل الیک ایمان راڑی پاغه معنی چې نازل شوی تا ته پیغمبره و ما انزل من قبلک او پاغه معنی چې نازل شوی دی مخکستانه والمقیمین الصلاة او قائمی منزون لرا رواچکی منزون لرا والمؤتون الزکاة ورکی زکاتون لرا ورکون کی د زکات تی کون کی د منزون ورکون کی د زکات تی والمؤمنون بالله او ایمان راڑی پا الله تعالی باندې والیوم الاخر پر وزد آخرت مانده اولائی که داغ کسان چی دی سنوتی هم زردی چی وربکم دیتا اجرن عظیما اجر لوی. اللہ تبارک و تعالی وی پا اہلی کتابو که چه کم مضبوط خلق پا خپل علم کرے مضبوط علم والا چاہتا ہوئے مضبوط علم والا آغا سوکتے چه پا علم مانی عمل کون کی او کنا دا آغا انسان دا پارا په سورت الجمعه کې مثال چې هغه سره علم او عملی پینی هغه د پاره مثال لسره راغلی دی کمثل القمار یحمل اسمار په شان د خرچ کتابونه په بار کې دا د چا مثال دی دا د هغه چا مثال دی چې علم وسره یې او عملی نی. الله تبارک وتعالی وایي بعضې پکې داسې دي چې کلک او مضبوط په خپل علم کې چې هغې په علم مانی ور سره د علم چې کوم غوښتنه ده د علم غوښتنه څه ده الله فی جنا د الله قانون پی جنا د الله پیغمبر پی جنا د الله تبارک وتعالی احکام او تعلیمات پی جنا چې په علم کې ستا دا خبرې نی چې الله دې نه پیژندلی نو ستا علم د څه شي شو هغه کمثل الحمار یحمل اسفارا والراسخون في العلم اوغا مضبوط خلق في علم كي منهم دينا والمؤمنون ومؤمنان يؤمنون بما انزل اليك ايمان راري پاغماني چه نازل شوه تاتا اگورا الله تبارك وتعالى وي پا قرآن ايمان دو يهودي كچره چه پخبل علم كي کلق تنا پا قرآن ايمان راوري نمونغ مسلمانان بنا راورو چه منگا تا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب دا نبی علیہ السلام امتیان منگا زانی صحابو آغا یهودی الحمدللہ چه دا امنی آغا مومن و مسلمان دے نو دا دی وجنا آغا خلق چه ایمان راوڑے دے ایمان راوڑی پا آغا کتاب چه نازل شوی تاتا وما انزل من قبلک او پا آغا کتاب چه مخکستان دی یعنی مطلب دا چه آغا اہل کتاب چاغي مخکی کتابونه امنی او دا کتاب امنی نو داس خلکو د پاره الله تبارک وتعالى فرمای چې ور سره د بدن عبادت کوي والمقیمین الصلاة او قائمی منز لرا بدنی عبادت چې دی هغه هم په ځان باندې لازم ګڼي د الله تبارک وتعالى د طرفنا والمؤتون الزکات او ورکی زکات لرا ورکونکي د زکات دی یعنی کم چې الله تبارک وتعالى په مال کې دا هغه زکات کوم پرس کړي هغې ته هم هغې نه هم دریغ نه کوي بلکې هغه هم ادا کوي دا صفتونه یې ذکر کړو د دې دپاره چې بعضې خلک په هغې کې داسې دی چې هغې کلک دي او په دې خبرو باندې ایمان راړي والمؤمنون بالله ایمان راړي په الله تعالی باندې والیوم الآخر پر ورځ د آخرت باندې اولائک دغه کسان چې دي سنؤتیهم زر دی چې وربکم دیتا اجرن عظیما اجر لوی. الله تبارک وتعالی وایي اجر باورتا ډیر لوی ورکمه. سورۃ القصص 53 نمبر آیات کې تر د 55 نمبر آیات پورې الله تبارک و تعالی الته فرمایي چې دیل بچ کم دینو زو دو اجرونه ورکم. یو اجر د هغه چې مخکې پیغمبر او مخکې کتابونه یې منلی وو، او چې دا پیغمبر راغی د تصدیق یې وکړو او د دې کتاب تصدیق یې وکړو، دیل بچ کم دینو د هغه هم او د دې هم اجر ورکم. او زمونږ استاسو مؤمنان مسلمانان الحمدلله د دغه اجرونو مستحق دي چې مخکینی کتابونه هم موږ منو او پیغمبران منو، او موږ دا پیغمبر هم منو او په دې باندې هم زمونږ ایمان دی. الله تبارک وتعالی دې زمونږ نصیب کی. کما غوښتنه چې الله تبارک وتعالی ته خوښه ده او محبوبه ده. و ام من اهل الكتاب او نشته د اهل کتابنا الا ليؤمنن به، مگر خامخا تصدیق پو کی پدې عیسی علیه السلام سره قبل موته مخکې د مرګ ددنا چې نو وجل شوی دی او نه پوسولای شوی دی. و یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې یکون علیهم شیب پدې باندې شهیدن گوا فبی ظلم من الذین نو په سبب د ظلم دا کسانو هادو چې یهودیانو حرمنا علیهم حرام کړیو موږ پدې باندې طیبات پاکیزه احلت لهم چې رواو دوی لپاره حلال دوی لپاره و بسودهم عن سبيل الله كثيرا او په سبب د بندولو د دې د لارې د الله تعالی نه ډېر لرا د کتاب د الله نه د دین د الله نه و اخذهم الربا او په سبب د غستلو د دې سود لرا وقد نه عنه تحقيق منکري شو د دې نه و اكلهم اموال الناس او په سبب د خړلو د مالونو خلق لرا بالباطل فباطل و اعتدنا للكافرين او تیار کړی د موږ د پاره د کافرانو منهم عذابا الیما د دین عذاب دردناک لیکن الراسخون لیکن اغه کلک مضبوط فی العلم علم کې منهم د دین والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون بما انزل الیک ایمان راړي پاغه باندې چې نازل شوی تا ته وما انزل من قبلک او پاغه چې نازل شوی د مخکستانه والمقیمین الصلاه او رواج کوي منزون لرا قائمه منزون لرا والمؤتون الزکات ورکی زکات لرا والمؤمنون بالله و ایمان راڑی پا اللہ تعالی بانده والیوم الاخر پر وزد آخرت بانده اولائی کسن اتیهم زرده چی وربکی دیتا اجرا عظیما اجر لوی.